1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het CIDI registreerde vorig jaar een recordaantal antisemitische incidenten. Het waren er 379, 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. En vooral op scholen zag het CIDI een schrikbarende stijging. Volgens de organisatie is er onder docenten gebrek aan kennis en daadkracht om in te grijpen. Het aantal incidenten nam vooral sterk toe na de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Maar ook daarvoor was al een stijgende trend te zien. Miljoenen inwoners van Amerika zijn naar buiten gegaan om een totale zonsverduistering te zien. Even na 8 uur vanavond onze tijd kwam de eclips voor het eerst aan land in Mexico. En de route van de zonsverduistering die liep vervolgens in een kromme baan naar het noordoosten via steden als Dallas en Indianapolis en Montreal in Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. Schiphol biedt excuses aan voor een incident afgelopen vrijdag met twee Israëlische vrouwen. Ze werden lastiggevallen door een veiligheidsmedewerker. Een van de vrouwen was een voormalige gegijzelde van Hamas. Ze mochten van de luchtvaartmaatschappij op Schiphol de versnelde rij nemen, maar de beveiliger stak daarna verluid een stokje voor. En de Nederlandse tennisters die hebben het eerste groepsduel van de Billie Jean King Cup met 2-1 gewonnen van Turkije. Demi Schuurs en Suzanne Lamens die haalden in Portugal het beslissende punt binnen. Duo won het afsluitende dubbelspel in 2 sets. En bij Nederland haakte kopvrouw Arantxa Rus afgelopen donderdag op het laatste moment af. Ze gaf de voorkeur aan het spelen van een toernooi in Spanje, tot ergernis van de andere Nederlandse tennisters. Het weer nog te trekken wat buien over het land. Lokaal kunnen die gepaard gaan met onweer of hagel. Later vannacht wordt het dan droger en koelt het af naar een graad of 11. Overdag bewolkt, wat buien dan. Soms schijnt de zon ook bij maximaal 15 graden. En ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er is geen glamour bij nachtradio. Je doet het omdat je het leuk vindt, maar niet omdat je een staande ovatie krijgt. Als je in iemands leven duikt, is er altijd wel iets interessants te ontdekken. Ik ben vaak in iets gelazerd of in een format geflikkerd dat helemaal niet zo leuk werd. En dan werd ik zelf ook niet zo leuk. Ik voel me thuis in Parijs, omdat ik er niets te zoeken heb. Je leeft maar 6 keer. Ik vind een gesprek mislukt als ik iemand tekort gedaan heb. Dit is de hartslag van Pieter van der Wielen, radiopresentator, podcastmaker. Ooit waren we buren hier op Radio 1. Hij presenteerde 9 jaar lang Nooit meer slapen. En nu hoor je hem op zaterdagochtend in Nieuwsweekend en in de NRC-podcast Het Uur. Hij beschikt het talent om een volwaardige gesprekspartner te zijn en toch alle aandacht naar de geïnterviewde te laten gaan. En als hij niet aan het interviewen is, dan is hij wijn aan het drinken, of hij is in Parijs in een hotel, of hij is wijn aan het drinken in Parijs in een hotel. Tenminste, dat zie ik dan op zijn Insta. Ik kijk er vooral naar uit om met hem over onze gezamenlijke liefde te praten. Het interview. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Pieter, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe voelt het? Want ik moest wel lachen, want je kwam hier binnenlopen. Toen zei je, ik zat in de auto te luisteren naar Nooit meer slapen. En je dacht, ja, wat een fijne sfeer zo 's nachts. Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, ik hoor het ook weer niet heel vaak. Ik ben een beetje vroeger geworden, zeg maar, in mijn ritme. Maar dat is een mooi gesprek tussen Femke en Lammert Voos. En dan in de nacht 2 mensen zo. En dan dat krijgt vanzelf een soort ritme. Ja. Prachtig. En het onweerde keihard toen ik hier naartoe reed. Dus dat hielp ook wel mee. Maar het feit dat je daar dus zo al naar kan luisteren, dat betekent ook dat je gewoon al afstand hebt genomen. Ja, ja, tuurlijk. Dat ja, echt al ver achter je ligt. Nou ja, we zijn ook al, wat is het, 1,5 jaar verder? Of ik ben een beetje de tijd kwijt. 1,5 jaar verder, ja. Ja, makkelijk, ja. Dus in het begin is het dan heel raar om zo'n programma wat je lang gedaan hebt te horen. En dan ineens, ja, weet je, op mijn autoradio zit gewoon Radio 1. En ik zou niet eens weten hoe ik een andere zender erop krijg. En dan ineens zit je een programma te luisteren en heb je ineens door van, oh ja, ik vind het ook gewoon een mooi programma. Je eerste uitspraak is, er is geen glamour bij nachtradio. Je doet het omdat je het leuk vindt, maar niet omdat je een staande ovatie krijgt. Nou, je bent weg bij nachtradio. Je doet nu overdag radio. Ja, dit gaat over jou. Maar ja, dit zal je wel herkennen. Mij. Je krijgt geen staande ovatie. Nou, wat ik bedoelde is, en ik denk dat dat voor radio in het algemeen geldt, en misschien ook wel voor andere dingen, dat je komt naar buiten en dan, ja, er is niets. Er is niemand die staat te klappen, zoals bij tv, van je was echt goed. Ja, hij was goed. Oh, dat is leuk om van jou te horen. Ja. Want ja, ik vind jou altijd zo goed. En dan zijn er drankjes en chips. En oh dan, ja, en weet kaasstengels. Je wel, ja. Kaasstengels. En dan je telefoon staat vol met... Nou, niet alleen complimentjes. Meestal toch ook heel veel lelijkheid. En dan, maar als je bij radio buiten komt, dan niets. Maar merk je verschil met overdag radio? Want je maakt nu overdag radio. Nee, eigenlijk ook niet. Nee? Nee. Ook geen staande ovatie? Nee, het is wel iets drukker, zeg maar, met Nieuwsweekend. Maar ja, ik kijk ook niet heel actief op social media. Dus nee. Maar dan blijven we altijd iets een klein beetje plakken. Dan eten we nog een broodje. Het is ook heel leuk, hoor, de ochtendradio. Ja, hè? Ja. En hoe is het om met iemand te presenteren? Dat is altijd ingewikkeld. Co-host zijn van iemand. En dat kan je niet zo... Ik heb deel uitgemaakt van meerdere duo's. En je kan niet zomaar van tevoren voorspellen of je elkaar kan aanvoelen. En met Mieke gaat het eigenlijk heel soepel. Omdat de persoonlijke verhoudingen nooit worden aangetast. Je zit wel eens in elkaars vaarwater of zo. Maar en ik snap haar logica heel erg. Dat is ook iets wat heel prettig is. Ik denk nooit van, waar ga jij nou naartoe? Waarom vraag je dit nou? Dat heb ik nooit. Ik snap het al precies wat ze doet. En denk je dat het automatisch zo is dat als je het goed kan vinden met elkaar, als de microfoons uitstaan, dat je het dan ook goed kan vinden als die microfoons aanstaan? Nee, dat is helemaal niet gezegd. Nee. Nee, ik ken... Nee, er zijn heel veel duo's volgens mij geweest in de geschiedenis van de media die het prima met elkaar konden vinden, maar elkaar totaal niet konden aanvoelen. Ja, of andersom. Of andersom, ja. Ja. En nu dus het uur... NRC-podcast, hè? In hoeverre ben je daar op een andere manier aan het interviewen? Als je het vergelijkt met Nooit meer slapen? Nou, dat is allereerst is best wel zoeken. Nooit meer slapen werd toch gauw, ik denk ook vanwege de nacht, heel persoonlijk. Bijna therapeutisch. Ging soms ook wel misschien zelfs te ver in bepaalde opzichten. Ja, waar denk je aan dan? Nou ja, van wie is je vader, wie is je moeder en hoe komt het? Wat is een trauma en zo. Weet je wel, en het uur is wel iets maatschappelijker. Het is iets meer een kijk op de wereld. En dat ontstaat eigenlijk, nou ja, omdat het een ander medium is. Omdat je het ook op een andere plek maakt. Dus dat het van NRC is, dat heeft toch een soort invloed. We nemen het overdag op, dus mensen hebben daarna nog 6 afspraken. Dus dat maakt ook een andere sfeer. En het was ook wel iets waar ik zelf zin in had. Om even die kop uit die kont te trekken en gewoon weer de wereld in te kijken. En je zegt ook, ik vind een gesprek mislukt als ik iemand tekort gedaan heb. Dus je vindt een gesprek gelukt als iemand zelf het gevoel heeft van... ja, er wordt mijn recht aangedaan. Of ik kom tot mijn recht. Ik kom tot mijn recht. Ja, nou ja, of dat zo is. Kijk, soms kan iemand heel tevreden uit een gesprek lopen en dat het toch een mislukt gesprek is. Maar als je echt iemand tekort hebt gedaan, dat vind ik een heel vervelend gevoel. Daar kan ik nog jaren in het kwaadste geval een beetje over inzitten. Bij wie heb je dat gedaan dan? Nou, ik heb wel eens van die gesprekken gehad die gewoon vervelend waren. Ik herinner me een gesprek met Anousheh Nzoomeh alweer vele jaren geleden. Dat ging dan over racisme. En in die tijd zag ik het gewoon niet zo erg wat zij bedoelde. En dan later denk je wel van, godsam, waarom zag je dat dan niet? Maar het is altijd moeilijk om je oude standpunt terug te toveren als je inmiddels voortschrijdend inzicht hebt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus eigenlijk dat je niet open genoeg erin bent gegaan in zo'n gesprek? Ja, dat je je mening al een beetje klaar hebt. Of dat je denkt van, nou ja, ik voel het niet zo. Volgens mij valt het wel mee. Of dat je een wat relativerende toon aanslaat. En dat je later denkt van, nee, je moet mensen wat serieuzer nemen. En als je de mensen indeelt in categorieën, want je hebt heel veel mensen geïnterviewd. Welke beroepsgroepen vind je het lastigst? Om te interviewen? Ja. Nou, weet je wie heel makkelijk zijn om te interviewen? Dat zijn acteurs, maar die acteren gewoon een heel goed interview. En als je dat eenmaal doorhebt, dan gaat dat irriteren. Dat iemand dan precies op het goede moment een stilte laat vallen en dan een kleine snik geeft en dan en heel enthousiast op een vraag reageert, terwijl je al lang weet dat die vraag al 10 keer gesteld is. En als je dat eenmaal ziet, dan heb je zelf ook het idee dat je tot een soort facilitator bent verworden. Dat je een soort bijrol speelt in iemands interview. En comedians. Ik vind dus comedians heel lastig. Ja, dat is heel lastig, want ze zijn vaak niet grappig. Want ze zijn alleen grappig als ze heel zorgvuldig gecomponeerd iets kunnen maken. Grappen vertellen buiten de context van een show, dat werkt eigenlijk nooit. Je zou in de val kunnen trappen dat jij ook grappig gaat doen. Dat moet je helemaal niet doen, want dat is hun beroep. Dan ga je ze vragen om serieus te zijn, maar dan moeten ze dat masker afwerpen. Dus dat is eigenlijk altijd heel ingewikkeld. En als je jezelf als interviewer bekijkt, wat vind je jouw kracht en wat vind je je zwakte? Als interviewer? Ja. Jezus. Mijn kracht is denk ik dat ik er altijd probeer echt een gesprek van te maken. Dus niet vraag, antwoord. Maar dat er iets ontstaat. Ik wil altijd dat er iets gebeurt in een interview. Mijn zwakte is denk ik dat als je het echte politieke harde interview zoekt, dan moet je mij niet hebben. Dat heeft niet enorm een interesse en daar ben ik ook niet heel goed in, denk ik. En in hoeverre kom je nu aan je interview trekken bij Nieuwsweekend? Het zijn natuurlijk veel kortere gesprekken. Ja, in bepaald opzicht is dat moeilijker, een korter gesprek. Omdat je toch die kop en die staart en die conclusie erin moet zien te krijgen, maar dan in 10 minuten. Dus het heeft allebei zijn ingewikkeldheid. Een uur, dan moet je iets opbouwen en dan moet het heel mooi worden en dan moet er ook een soort spanningsboog in zitten. Maar in 10 minuten moet je toch, terwijl het dan relaxed klinkt, alles eruit halen. En een uur, ja, ik ben benieuwd of jij dat dan ook wel eens hebt. Dat je wel eens een gast hebt en dat je dan eigenlijk na 5 minuten, 10 minuten, zoiets hebt van, ik ben eigenlijk wel klaar. Ik had een keer een marathon interview, dat deden ze vroeger bij de VPRO. Doen ze volgens mij nog steeds. Ja. Zo'n 3 uur lang. Vroeger was het zelfs 6 uur. Maar toen ik het deed was het 3 uur. En toen had ik dat en na 3 minuten. En dan heb je dus nog 2 uur en 57 minuten te gaan. Daar kan je het dus echt benauwd van krijgen, toch? En ik dacht, ja, volgens mij wordt het helemaal niks. Dit wordt niks. 2 uur 57, 2 uur 56, 2 uur. Dat was echt zo stroef. En hoe heb je dat opgelost? Door maar gewoon stug voor te ploeteren door de stroop. En dat, ja, dat was echt, echt rampzalig. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Pieter van der Wielen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Oh jee. Ik mis hem nog steeds bij Nooit Meer Slapen. Nou, succes, linkse rakker. Dolle boel in de bubbel. Toen u stopte met nachtelijke uitzendingen verheugde u de luisteraars met de podcast Het Uur. Deze week heb ik maar liefst 3 keer uw gesprek met Paul Verhagen beluisterd. Wat een rijkdom, dat gesprek. Ik garandeer dat dit nog geen half jaar goed gaat. Dank Pieter van der Wielen in Het Uur voor een super interessant gesprek met denker Francis Fukuyama. 5 sterren. Die stem en ik doe ook maar wat presenteerstijl en ondertussen kraakheldere vragen stellen. Gaat gemist worden. En vast zo links als de neten en ook een hubris. Wat heb ik genoten van zijn sublieme gesprekstechniek en de prachtige gesprekken die zich daardoor ontvouwden. Hashtag Pieter van der Wielen. Nou, wat vind je ervan? Nou ja. Want je bent niet iemand van echt social media heel actief. Nee, eigenlijk niet. Dus nou, kende je deze reacties al? Nee. Nee. En blijft er dan iets hangen? Of? Nee, ja, God, links dat krijg je al vrij snel naar je hoofd. Ja. Of politiek correct of dat soort dingen. Als je niet binnen 2 minuten voor massa-executies pleit, dan ben je al politiek correct tegenwoordig. Volgens mij ben ik niet zo links, maar weet ik eigenlijk niet, nee. Ja, je bent tegenwoordig al gauw links ten opzichte van de rest, denk ik. Ja, ja, want als je als je het uur maakt, bijvoorbeeld voor NRC, hoe vaak, nou ja, je maakt het 1 keer per week, hè? Heb je dan altijd na afloop meteen, weet je dan of het goed was of niet? Of komt dat pas later? Waar meet je dat dan af? Ik heb soms geen idee of het goed was. Je hebt je verwachting of die uitkomt. Een soort gevoel. En zeker als je iets nieuws begint en er nog niet echt een soort modus is. In het begin hadden we een paar evaluaties bij NRC. Die waren echt vernietigend. En toen dacht ik, goh, ik dacht dat dit wel een mooi gesprek was. En dan moesten we in zo'n zaaltje gaan zitten. En dan, wow, dan kreeg ik alle hoek van de kamer te zien. Van nou, dit was echt helemaal niks. En dat kon echt niet. En het moet beter. En dat, ik dacht, nou, dat was, en een andere keer dacht ik, nou, dit was een beetje moi. En dan krijg je ineens allemaal veer in je reet. Dus ik kan het eigenlijk vaak niet zo inschatten. Het is wel gek, toch, eigenlijk? Ja, het is ook heel subjectief. En mensen slaan ook vaak gewoon ergens op aan. He, dat is ook nog iets. Want als je zegt, ik vind het geslaagd als er iets gebeurt. Wat is dat iets dan? Wat er in jouw ogen moet gebeuren tijdens zo'n uur? Nou, als je van tevoren helemaal bedenkt van dit gaan we bespreken. En dan gaan we van A naar B en dan komen we daar. En dus nergens een moment dat je, als wanneer je gaat zwemmen, dat je voeten net niet meer de grond raken. Dat je net niet meer de bodem voelt. Als dat er niet is, dan vind ik het eigenlijk een zinloze exercitie geworden. En dat ligt dan vooral bij jou? Ja, dat is mijn gevoel. Ja, maar jij moet bij die interviewer vind ik het leuk als dat ook een klein beetje gebeurt. Dat het net een beetje spannend wordt. Mensen hebben natuurlijk van tevoren ook wel gedacht van, oh ja, ik ga iets vertellen over mijn nieuwe boek. Mensen komen in de reden. Maar het is natuurlijk lekker als het allemaal even gaat schuiven. Daar streef je naar. Dat gebeurt niet altijd natuurlijk. En welke trucjes heb je daarvoor om dingen te laten schuiven? Nou, gewoon ronduit sabotage. Gewoon mensen ontwrichten. Onverwachte vragen stellen. Of je kan ook zelf iets in de strijd gooien. Ik weet het. Het is niet heel strategisch gedacht. Nou, want ik vind die omschrijving vind ik wel mooi. Van aan de ene kant, ik doe maar wat. En ondertussen kraakheldere vragen stellen. Ja. Herken je dat? Ja, ik denk altijd van je hebt wel een plan, maar je laat het los. Waardoor het lijkt alsof het allemaal totaal geïmproviseerd is. Maar ik heb van tevoren altijd wel heel goed nagedacht over wat gaan we bespreken. Me goed ingelezen en wat zou mooi zijn als eruit kwam en dat soort dingen. Maar het is niet ook me daar dan heel goed aan gehouden vervolgens. Nee. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Klopt het een beetje? Ja, nou, het is Gare du Nord. Ja. Dat is omdat we dit van tevoren hebben besproken, hoor. Het is niet dat ik dit hoor en dan meteen denk, oh, wat? alsof ik alle stations van Europa zou kunnen onderscheiden. Zo is het niet. En het is natuurlijk maar een heel klein deel van mijn jeugd. Het is niet alsof ik daar ben opgegroeid of zo. Dat zou heel, heel zielig zijn. Maar dat is wel een heel leuk iets. Mijn moeder, die leeft nog, maar die was lerares Frans en heel erg francofiel. En we hadden kennissen in Parijs. En ik had een soort jeugdvriend in Parijs. En ik werd heel vaak uit logeren gestuurd. Eigenlijk, als het even kon, dan werd ik op de trein naar Parijs gezet. Al best wel jong, achteraf. Want ik denk dan echt zo met een jaartje of 10 was ik dan. En dan mocht ik al alleen met de trein. Ik werd gewoon op de trein gezet en er weer van afgehaald. Dus zo spannend was dat me ook weer niet. Dat was toen nog een trein die er 5 uur over deed. Die stond ook een uur lang stil bij de grens. En dan liep ik dus in mijn eentje die enorme stationshal in. En dan voelde ik me echt een hele pief. Dan voelde ik me een hele grote jongen. En dan, daar stonden dan al een beetje panische de kennissen met te kijken of ik er wel aankwam. Maar dat was altijd vond ik altijd een geweldig gevoel. Zo die grote stad en alles is mogelijk. En dan met je tasje, weet je wel. Ja, dus toen is jouw liefde voor Parijs al ontstaan? Ja, die is er echt ingeperst, zeg maar. Ja. Wat voor lerares was je moeder? Nou, in het hoger onderwijs. Ja. Dus academisch onderwijs, niet voor de klas. En ja, ik volg nu zelf Franse les bij haar, dat is wel grappig. Want mijn Frans is ook weer niet zo geweldig. Dus ik dacht, nou ja, je bent nooit te oud om te leren. En dus nu ga ik elke week bij mijn moeder langs. En dan probeert ze me toch nog een keer de passé simple uit te leggen. En ik snap hem nog steeds niet. Maar dat. En welke onderwijsstijl heeft je moeder? Nu is ze wel heel rustig en heel geduldig. Maar vroeger, als iemand ook maar iets in het Frans zei en ook maar één accentje verkeerd legde, dan begon ze gewoon heel erg te gillen, waardoor nooit meer iemand een woord Frans durfde te spreken binnen een straal van 8 meter van mijn moeder. Waardoor je het dus ook niet leert. En kun je die liefde voor zo'n stad, kun je dat uitleggen aan mij? Want Ja, ik vind Parijs vind ik een mooie stad. Maar ja. Het is niet dat ik echt helemaal wegsmelt of zo. Ja, dat is heel raar. Kan je dat uitleggen? Ik heb altijd de indruk dat iedereen het erover eens is dat Parijs de mooiste stad op aarde moet zijn. En ik heb altijd de indruk dat iedereen in Parijs denkt van wat zij ook aan het doen zijn op dat moment is het allerbelangrijkste wat iemand in het universum op dat moment aan het doen is. Al eet je een broodje kaas, dan is er niemand een belangrijker broodje kaas aan het eten dan jij op dat moment. Dus voor mij is het een soort opera, perfect georchestreerd met miljoenen figuranten die allemaal tot in perfectie hun rol spelen. Ik weet niet of dit helemaal waar is of dat dit mijn fantasie is, maar zo kijk ik naar die stad. Als één groot theater. En ik vind het allemaal prachtig. Het is allemaal fantastisch. En er zit dus ook eigenlijk iets van een soort van zen in. Van met aandacht. Ja, want ik... Een broodje eten. Kijk, niemand zit op mij te wachten in Parijs. Dus niemand die denkt van, god, nou, Van der Wiel is al een week niet geweest. Zou het wel goed gaan? Dat gaat niet gebeuren. Dus ik ben daar totaal overbodig. En ik heb geen haast. Ik hoef ook niet zoveel. Ik plan ook nooit zoveel. Dus ik vind het gewoon lekker om een beetje rond te slenteren of ergens te gaan zitten of een beetje te kijken. En dan dat spektakel aan me te laten ontvouwen. Ja, en ik zei al, ik heb het idee dat je er altijd bent. Maar hoe vaak ben je er echt? Nou, dat valt er mee. Nee, nou, momenteel 1 keer in de maand ongeveer. Ja. Want je bent een boek aan het schrijven, toch? Ja. Of is dat juist iets wat je, ja, ik ben wat je niet wil bespreken? Nee, dat komt er nog aan. Maar dat was al vele malen beloofd. En dat laat op zich wachten. En dat is een boek over hotels in Parijs. Dus ik loop een oude gids na. Met zeg maar met 100 zoveel hotels in Parijs. En mijn idee was, zou wel leuk zijn als iemand zo'n oude hotelgids dan helemaal af. Dat je hem van kaft tot kaft leest. Zeg maar, als een boek. En dat je dan je bevindingen hebt. Maar dat duurt allemaal langer. En ik heb er enorm veel plezier in. Maar ja, goed, het schiet totaal niet op, dit project. Mijn grootste fout, dat is echt de ziekte van social media. Dat is ook iets wat ik iedereen kan aanraden, is zet het pas op je plankje wanneer het af is. Zeg niet van hoera, ik heb een contract getekend en binnenkort komt er een boek. Want dan denken mensen, ja, waar blijft dat boek dan? En ja, dat duurt dan eventjes. Wat is er zo bijzonder dan aan die hotels in Parijs? Oh, nou, dat is meestal eigenlijk ook weer helemaal niks. Maar ik kom dan af en toe van die hele gekke verhalen tegen. En ik doe het niet op een heel journalistieke manier. Maar ik maak gewoon een praatje met de portier. En ik maak een praatje met de receptionist. En ze zeggen, goh, ja, die en die heeft hier nog gewoond. Oh ja, en dan ga ik het wel vervolgens verder uitzoeken. En dan kom ik eigenlijk gewoon af en toe, meestal niet, af en toe wel, de raarste dingen tegen. Zo van dat de officieren van de Weermacht, die waren ondergebracht in dat hotel tijdens de Tweede Wereldoorlog. En een paar daarvan, die waren op een avond heel erg dronken geworden. Maar het hele personeel, die waren allemaal van La Résistance in het verzet. En op een gegeven moment maakt er een grapje over de Führer. En die anderen die denken, oh, nou, die durft. En dan is dus eigenlijk het taboe beslecht, dan blijken ze allemaal het er niet mee eens te zijn. En daar is dus een grote muiterij ontstaan in die hotelkamer. Maar die is misgegaan. Want zij waren dus betrokken bij operatie Valkyrie, waarbij von Stauffenberg Hitler ging vermoorden. Maar die von Stauffenberg zijn aanslag mislukte. Dat wisten zij niet, dat die aanslag was mislukt. Dus zij gingen het plan daar ontvouwen in Parijs om mensen te arresteren en de macht te nemen. Tot ze ineens de stem van de Führer op de radio horen en denken, oh shit. En toen zijn er dus een paar met behulp van het verzet ontkomen. Niemand heeft het uiteindelijk overleefd, hoor. Maar goed, ze zijn aanvankelijk dus ontkomen. Nou, en zo'n verhaal dat speelt zich dan in zo'n hotel af. En dat vind ik dan heel bijzonder. Ja, dat kan ik me voorstellen. En terwijl je dit vertelt, moet ik aan denken dat volgens mij was het Gijs Groenteman die op een gegeven moment zei van ja, Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk, die hebben eigenlijk Parijs een soort van geclaimd. Dat ze daar, dat hij daar een soort van verbolgen over was. Heb jij dat ook een beetje? Nee, helemaal niet. Nee, want Parijs is zo groot. Parijs kan het allemaal absorberen. Er is genoeg Parijs voor iedereen. Ja, er is genoeg Parijs voor iedereen. Dat niemand kan Parijs claimen. Je had nog een geluid van je jeugd. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht opvakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Ja, voor jou ook toch, dit? Nou, nee. Nee, echt niet? Ik heb echt vrij weinig met voetbal. Ik ook niet superveel, maar 88 was wel... Ja, dan was ik 14 en dat was gewoon een enorme gebeurtenis op de een of andere manier. Een soort mijlpaal. En ik denk, als ik dit hoor, dan ben ik helemaal terug in die tijd. In die fase van de Nederlandse geschiedenis. En dat blijft ook altijd een beetje. Dus latere toernooien, die hebben nooit meer die indruk gemaakt op mij als toen in 88. Ik stond een keer in de lift met Ruud Gullit. Nou, weet je wel, dan ben ik nog steeds helemaal starstruck. Dit is Ruud Gullit. En dat is heel bijzonder. Heb je hem wel eens geïnterviewd? Nee. Nee? Nee. Had je wel gewild? Ja, tuurlijk. Ja, maar hij wilde denk ik niet. En ik weet ook niet of de VPRO erop zat te wachten. Dus, ja. Wat voor kind was je? Recalcitrant, opstandig, vervelend, denk ik. Ja? Ja. Hoe kwam dat? Ja, weet ik. Nou, ik in ieder geval op school. Het schoolsysteem was niet aan mij besteed. Dat ging gewoon niet goed. Ik kon niet aarden in het schoolsysteem. Ik vond het gewoon vreselijk. Dus ik ben vooral op de middelbare school, als dan de hormoontjes een beetje gaan stromen, dat escaleerde gewoon. Dus ik ben van meerdere scholen afgetrapt. En uiteindelijk kreeg ik dan een label. En dat label was SMOK, zeer moeilijk opvoedbaar. En toen ben ik naar een soort speciale school gestuurd, een soort half internaatachtige strafkolonie. Waar ze nog hebben geprobeerd enige discipline erin te rossen. Maar ja, het ging niet lukken. Het werkte. Dat vond ik allemaal heel vervelend. Vond het allemaal vreselijk, eerlijk gezegd. Hoe gingen je ouders daarmee om dan? En dan ga ik even psychologiseren. Nou, die moeten zich wel zorgen hebben gemaakt in die hele periode. Maar dat hebben ze nooit echt heel erg laten blijken. Dus die hadden denk ik ergens wel een soort vertrouwen van dit komt goed. Of die redt zich wel. Ja, ik denk dat zij wel zagen dat ik uiteindelijk wel mijn eigen weg zou vinden. Maar ik kan me dat nog zo, weet je, dan als iemand een label op je... Het is nu heel actueel, al die kinderen hebben een label, weet je wel. De een is dan autistisch en de ander is ADHD. En al die kinderen die worden maar... van alles wordt er opgeplakt. Maar er wordt nooit een opgeplakt van, ach, het is eigenlijk best een leuk joch. Of weet je wel, dat doen ze niet. Ik vond het heel vervelend. Dan geef je iemand het label, in mijn geval SMOK. Dan denk ik, ja, dat is jouw label. Dat heb jij op mij geplakt. Heb ik ermee te maken. Laat me met rust. En het is een beetje alsof je als je tegen een pinguïn zegt van spring eens door een brandende hoepel. En die pinguïn die doet dat niet. En dan zeg je, nou, vervelende pinguïn. Die ja. Werkt ook niet mee. Weet je wel, wel een lastige pinguïn. Dus een moeilijke pinguïn. En ja, zo heb ik dat toen ervaren. Dus ik vond het allemaal, vreselijk. En volgens mij waren al die leraren eigenlijk best lieve mensen. Die deden ook maar hun best. He, dat is ook nog zo. Maar ik was blij dat ik er vanaf was. Ja, ja, want vanaf welk moment had je dat label zelf ook van je afgeschud? Want ik kan me voorstellen dat als je dat opgeplakt krijgt, dat het toch een plek krijgt in je, ja, in je hoofd. Dat, en in het beeld wat je van jezelf hebt. En je gaat je ernaar gedragen. Denk je, nou, dan kan je hem krijgen ook, weet je wel. Ja, je hebt toch niks te verliezen dan eigenlijk. Nee, nee. En op een gegeven moment was er een soort constructie. Dan was ik weer eens van school gestuurd. En toen was er een soort constructie van, nou, oké, je mag wel hier staatsexamen doen. Zolang je maar nooit meer dit gebouw binnenkomt. En dan op die examendatum, dan word je daar en daar verwacht. En dan kan je dat examen doen. En dat bleek echt een gouden constructie. Dan kon ik gewoon thuis leren en dan een beetje proberen erachter te komen wat die examenstof is. En ja, dat vond ik heerlijk. En toen heb ik eigenlijk ook gewoon in no time dat VWO gehaald. Zo grappig, ik had het helemaal niet bij jou gedacht. Ja, omdat ik als zo'n rustige jongen ben. Ja. Ja, ja, ik was toen ook een rustige jongen, maar werkte gewoon niet mee. Wat is het vervelendste wat je hebt gedaan in die tijd? Wat je nog kunt herinneren? Dat je nu terugdenkt van, oh, heb ik dat toen gedaan? Oh ja, dat vind ik achteraf wel een beetje gênant. Ik heb een keer een rotje in het aquarium gegooid. En toen gebeurde er echt exact helemaal niks. Dus dan hoor je deze zo... Poep. En toen ineens kwam er een grote barst in het aquarium. Dus dat was wel een gênant moment. Dat had ik, maar goed, toen was ik 15 of zo. Hè, dus dat moet me maar vergeven zijn. Hoe recalcitrant ben je nu nog? Nou, als iemand heel erg op het autoriteitsorgel gaat blazen, dan werkt dat voor mij niet goed. Maar met de jaren vind je wel je manieren om dat op een zachte, aardige manier op te lossen. En een van die manieren zou kunnen zijn dat je zegt, ja, interessant. Ja, goed, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. En het is wel goed dat je dat nu zo zegt. En ondertussen denk je van hoe gaan we dit ombuigen dat we dat niet hoeven te doen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ben jij een gast die zeg maar jeuk krijgt van de term wankelplaat? Of een gast die denkt van, oh, dat is een mooie term. Het is een soort van tweedeling, heb ik gemerkt. Oh ja, wankelplaat. Ja, ik vind een wankelplaat. Beetje jeuk. Ja, ik denk aan de wankelmotor. Dat was een bepaald soort in de jaren 70 van de... Dit reikt nou eens echt te ver. Nu raken we iedereen kwijt. Nee, ik krijg er jeuk van, ja. Ja, ja, want wankelen, doe je dat? Ja, als je het zo moet noemen. Vreselijk, kijk, wat daar hoort bij vreselijk larmoyant liefdesverdriet bijvoorbeeld. Dat zijn afschuwelijke rockballets waar de luisteraar niet mee gaan lastigvallen. Maar dat soort momenten heb ik zeker gekend. Want je hebt twee nummers opgegeven, dus je mag kiezen. Billie Holiday en Good Morning Heartache. Of Sam Cooke en Nobody Knows the Trouble I've Seen. Welke gaat het worden? Nou ja, Billie, dat is echt gewoon dat je erin gaat zwelgen. Dat je denkt, een beetje van zwarte doem. Alles is. En Sam Cooke, daar zit ook nog een beetje hoop in. Dat is toch ook licht, dat je weet dat het weer voorbij zal zijn. Sam Cooke, laten we die doen. Sam Cooke. Maar zijn ze wel gekoppeld aan dezelfde gebeurtenissen? Of dezelfde periode? Nee, dat eigenlijk ook niet eens echt. Nee, maar het is voor mij is Sam Cooke... Sam Cooke draai ik altijd wel. Maar ik vind altijd eigenlijk een soort... Ik ben helemaal niet gelovig, hè. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort halve gospel. Ja, het is een hele gelovige plaat, ja. Ja, maar ik vind daar altijd een soort hoop in. Van je erkent alle narigheid die je kan komen. Mensen kunnen doodgaan, mensen kunnen bij je weggaan. Je dingen kunnen mislukken in je leven, weet je. Alles komt. Maar zeker naarmate je ouder wordt, krijg je ook wel vaak het idee van ook dit zal voorbij gaan. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. No. Trouble that I've seen, nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, glory, hallelujah. Sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. You know, sometimes I'm almost to the ground. Oh, no, yes, Lord. Still, nobody knows trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. You get that before I do. Oh, forget to tell all my friends I'm coming to. Trouble that I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Sam Cooke en Nobody Knows the Trouble I've Seen. Het is de wankelplaat van mijn gast Pieter van der Wielen hier bij Misha. Je leeft maar 6 keer, zei je aan het begin. Ja, dat heb ik ooit een keer op zo'n tegeltje gezet bij, ja. bij dat kunststof. En ja, dat is iets wat ik best vaak zeg. Ja, dat is een beetje onzin natuurlijk. Maar zelfs al zou je maar 6 keer leven, dan zou het argument nog steeds gelden van kom op, weet je, je hebt niet het eeuwige leven. Ben je daar steeds van bewust? Nee, dat niet. Maar het is wel een bewustzijn dat ik een beetje probeer staande te houden. Dat je. Kijk, als je heel spastisch denkt, oh nee, elk moment is heilig en je leeft maar 1 keer. Dan leef je ook niet zoals je zou willen leven, denk ik. Maar. Dus ja, je hebt het niet voor het zeggen. En je kunt gewoon op van de ene op de andere dag er niet meer zijn. En je kan 's ochtends wakker worden en er 's avonds niet meer zijn. En dat je dat niet wist toen je 's ochtends wakker werd. Dus dat besef, dat moet je toch een klein beetje met je meedragen, denk ik. En hoe goed ben jij erin om te accepteren dat niet alles maakbaar is? In de zin van leven en dood? Hmm? Nou ja, daar ben ik het dus echt helemaal niet mee eens. Ik ben best wel anti-dood. Ik vind het gewoon een vreselijk concept. Als iemand morgen zou zeggen van nou oké, dat is nu afgeschaft, dan zou ik het daar zeer mee eens zijn. Hmm. En niet eens zozeer het zelf doodgaan, wat dan op een dag wel zal gaan gebeuren, maar het verliezen van andere mensen die er ineens niet meer zijn, dat trek ik eigenlijk niet. Vind ik een van de allermoeilijkste dingen. Vindt iedereen, denk ik. Onrechtvaardige dingen. Die er zijn. Ja, gruwelijk, natuurlijk. Ik vind het zelf het mooie van in gesprek gaan met mensen. En met zoveel verschillende mensen. Dat je dus ook heel veel kan leren, hè, van anderen. Ja. Wat zijn een aantal belangrijke levenslessen die jij hebt geleerd tijdens het interviewen? En van wie? Antoinette Beumer, filmmaker en schrijver, die zei een keer, ik weet God niet meer in welke context ze dat zei, maar ze zei, als het toen leuk was, dan moet je het bewaren als een leuke herinnering. Bijvoorbeeld, stel je hebt een hele leuke vakantie met een geliefde en later dan blijkt dat die geliefde jou bedrogen heeft en dan eindigt het allemaal als een groot drama, dan zou je de neiging kunnen hebben. Want het is een beetje zoals je het universum inkijkt. Van om terug te kijken moet je kijken door alles wat er daarna gebeurd is. Dan zou je de neiging kunnen hebben om te zeggen, dat was ook een rotvakantie, want toen was ik met die hufter. Dat moet je dus niet doen. En dan geef je jezelf dus in 1 keer ook heel veel mooie herinneringen cadeau. De illusies waarin je geleefd hebt. Dingen die je dacht dat zouden gebeuren. Of dingen waar je nu van denkt, was dat nou wel echt zo cool? Mm. Bewaar het gewoon als de leuke herinnering die je toen was. Iemand anders zei, ik weet niet eens meer wie het zei, die zei, wat echt belangrijk is in je leven is niet wat schreeuwt, het is wat fluistert. Heel veel dingen schreeuwen in je leven, maar luister ook eens naar wat fluistert, want dat blijkt later veel belangrijker. Dat vond ik echt een heel mooi advies. Denk ik heel vaak aan. Maar wat wordt er dan gefluisterd? Ja. Nou, bijvoorbeeld, wat fluistert is dat ik dan een tiener was en dan alles wat schreeuwde was, ik wil uitgaan en ik wil, weet je wel, meisjes en clubs en het nachtleven. Dat is wat schreeuwde. En wat eigenlijk fluisterde is de zeldzame uurtjes dat mijn moeder zei: zullen we nog een beetje Frans oefenen? En dat ik dan even zo met mijn moeder zo en een boek. En dat eigenlijk heel prettig was. En daar dacht ik later aan terug. En toen belde ik mijn moeder en zei: zullen we dan toch maar weer een beetje Franse les doen? Omdat dat later, weet je, al die dingen die zo luid schreeuwen, die blijken niet zo belangrijk. Dingen in je carrière, die kunnen heel groot lijken, die kunnen heel belangrijk lijken. Maar achteraf, als je terugkijkt op die periode, zijn dat vaak helemaal niet de dingen die ertoe doen. Dat is gewoon niet waar het over gaat op dat moment. Het is ook belangrijk. Ik bedoel, ja, je moet ook je natje en je droogje verdienen. Mm-hmm. Maar het zijn vaak subtielere dingen die belangrijk zijn. Het is wel lastig hoe je daar dan naar kunt luisteren. Omdat ze natuurlijk overschreeuwd worden. Ja, dat is heel erg lastig. Ja, wat is daar de truc voor? Om dan toch die fluisteringen te horen? Aandacht, denk ik. Dat je meer aandacht probeert te hebben dan de aandacht die je hebt. Ja, ik kan ook niet helemaal de vinger op leggen hoe je dat nou precies doet. Het is bijvoorbeeld ook als mensen verliefd worden of als ze gaan daten, dan zijn ze op zoek naar iets wat schreeuwt. Maar dat kan vaak ook gewoon een totaal gevoel van angstige paniek zijn, wat je dan voor verliefdheid gaat verwarren. Terwijl degene die je tegenkomt, waarvan je denkt, nou ja, dit is niet zo aardig, het was een leuk gesprek. Daar zit misschien eigenlijk wel veel meer in. Dat is misschien veel interessanter. Ja, het is wel leuk, want ik las dus ter voorbereiding. Eigenlijk was het een soort van toneelstuk in verschillende akten. Oh, over mij en Iris. Over jou en Iris. Ja. Van inderdaad, dat begon eigenlijk ook als een soort fluistering. Zeker, ja. Ja, want we gingen bowlen. Dus volgens mij ook de eerste en de laatste keer in dit leven dat ik ben wezen bowlen, maar dat was met een soort management ding. En het waren allemaal van die omroepcorrifeeën. Nou, die zijn allemaal ontzettend fanatiek. Dus die waren allemaal aan het bowlen alsof hun leven ervan afhing. En ik had dat niet zo. Dus ik was gewoon aan de bar gaan zitten met een koffietje. En Iris kwam daarbij zitten. En later heb ik wel eens gedacht, volgens mij was ze gewoon bang dat bowlen niet goed voor de nagels zou zijn. Maar dat moet ik er nog eens vragen. En toen hebben we heel leuk een gesprek gehad. Verder ook helemaal niks. Helemaal niet, geen seconde nagedacht van, oh, nou, wie ik nou ben tegengekomen. En totaal niet. En daarna kwam ik er heel vaak tegen. Dan was dat gewoon heel vrolijk en gezellig. En dan was, oh, heb je Iris weer? Oh, dat is leuk. En ja, het duurde eigenlijk ontzettend lang voordat het ineens was van, wacht, heb ik niet iets over het hoofd gezien? En toen sloeg ineens de vlam in de pan bij ons allebei. Dus dat is inderdaad ook in die zin een soort fluistering. Ja, en hoeveel tijd was daar dan overheen gegaan? Van dat bowlen tot die vlam? Een paar jaar. Zo lang? Ja. Voordat je naar dat gefluister luisterde? Ja. Ja, want toen zei ze een keer, zullen we eens wat gaan drinken? Nou, dat was volgens mij ook helemaal niet een date. En gelukkig maar dat het niet een soort date was, want ze kwam anderhalf uur te laat. Dus nou ja, sindsdien weet ik ook als het te laat is, wat trouwens wel meevalt hoe vaak dat gebeurt. Maar dan denk ik ook van ja, nou, je wist waar je aan begon. Weet je wel. En toen hebben we heel lang gezeten. En we zaten maar te ouwe horen en plezier te hebben. En ja, en toen werd het later en later. En toen ineens was het van, wacht eens even, wat gebeurt hier eigenlijk? Weet je wel, wat is hier aan de hand? Dus ja heel, heel grappig. Ik vind het ook wel mooi wat je daarvoor zei over dat niet inkleuren achteraf van een herinnering. Want zo kijk ik zelf ook naar de liefde van als een soort museumstuk. Van het is geweest, je zet het in een museum. Je kan er omheen lopen. Je kan er naar kijken, je kan het nog steeds mooi vinden. Maar je moet er niet meer aankomen. Aan oude liefdes? Ja, aan die herinneringen. Ja, die moet je in zekere zin ook laten. Ja. En koesteren ook wel. Ja, maar niet meer aanraken of willen veranderen of een andere kleur maken. Of erin gaan zitten pulken of purren of een soort autopsie gaan lopen doen. Ja, ja. Ja. Hey, Pjot. Nou, we kennen elkaar al een tijdje. Het loopt inmiddels al richting de 40 jaar. In de brugklas van het Agnes College in Leiden, zo halverwege de jaren 80, ontmoetten wij elkaar en we klikten eigenlijk direct. Hoewel onze vriendschap zich pas begin deze eeuw echt vormde. Onze liefde voor jazz en wijn was in dat proces de katalysator. En die hadden we gelukkig als 13-jarige nog niet zo duidelijk in het vizier. Onze gezonde afkeer van elke vorm van groepsgedrag of druk zal ongetwijfeld ook een bindende factor geweest zijn. Als puber en diehard Queen-fan ontspoorde je af en toe enigszins. Ik zal de Radio 1-luisteraar de sappige en soms hilarische anekdotes besparen, maar je verloor gelukkig jezelf nooit compleet uit het oog in die woelige jaren. Je scherpte, brede interesse en in mijn ogen aan idiotie grenzende intelligentie hebben je gebracht waar je nu bent. De fucking beste interviewer van het Noordelijk Halfrond, wat mij betreft. En daarin sta ik niet alleen. No offense, Misha. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk hoe jij je in de meest complexe materie kunt verdiepen en op niveau kunt meepraten met de grootte der aarde op vrijwel elk gebied. We wonen zo'n 200 meter van elkaar vandaan en spreken elkaar gelukkig heel regelmatig. Maar ik wil je langs deze weg op het hart drukken dat ik enorm veel waarde hecht aan jouw kijk op de wereld. Humor en kennis op vele vlakken. Als mens, klankbord en vriend ben je voor mij onmisbaar. Ik hou van jou, gast. Ah, Gorpi Lo. Ja. Beste zanger van Nederland, vind ik echt. Vind je het ongemakkelijk als mensen je complimenteren? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar dit is heel dierbaar. Dit is heel geweldig. Ja. Want ben je iemand die veel vrienden heeft? Of nee. Maar een paar goeie? Nou, ik heb een handjevol mensen die ik dan heel vaak zie en heel vaak spreek en met wie het heel intensief is. En daarbuiten heb ik een redelijk breed netwerk van mensen die je eigenlijk ook wel vrienden zou noemen, maar waar je niet de deur plat loopt, zeg maar. Maar een klein groepje mensen die je echt heel vaak ziet. En Lo ken ik echt ontzettend lang. Vanaf de brugklas. Het is wel grappig, als ik dan terugdenk aan de brugklas, dan zie ik hem ook en mezelf. Dan zie ik mezelf al met grijs haar en hem met een baard. En zo zal het niet geweest zijn, maar dat is dan weer hoe je herinneringen achteraf inkleuren. Ja, ik wil nog even terugkomen op een uitspraak in het begin. Ik ben vaak in iets gelazerd of in een format geflikkerd dat niet zo leuk werd. En dan werd ik zelf ook niet zo leuk. Was dat? Ja. TV? Ja, voornamelijk tv, ja. Op de radio ook wel een paar echt verschrikkelijk slechte dingen gedaan, hoor. Maar op tv, dat was niet altijd even goed. En echt vreselijk slechte programma's gemaakt. En waar je totaal niet uit de verf kwam. En ook dacht van, dan werd je ook iets. Weet je, een soort marionet of zo. Of dan kon je helemaal niet doen waar je misschien wel goed in bent. En dat was rampzalig. En wist je dat dan ook al op het moment dat je ja zei tegen zoiets? Nee, wist je dan al in je onderbuik van, het zit niet helemaal goed? Nou, ik denk dat ik me dan een beetje liet verleiden en verblinden. Van, dit wordt heel groot, dit wordt heel belangrijk. Oh, dit, we gaan het helemaal maken. En dan ineens zit je daar als een soort, ik ga niet al die flops uitleggen. Maar ik heb wel eens een programma gemaakt dat ging over een soort tafel. Die het nooit gedaan heeft. Dus zeg maar, het concept van swipen was toen relatief nieuw. Dit is 15 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En had de VPRO bedacht, dan zou het mooi zijn als ze een programma hebben. En dan konden de gasten, die konden dan, terwijl ze werden geïnterviewd, swipen over het scherm. En dat zag je dan ook op je beeldscherm. En dan kwamen er allemaal plaatjes en dingen uit. En dat zou heel mooi worden. Maar dat was eigenlijk de dragende factor van dat programma. En toen ben ik nog gaan oefenen bij een of ander ontwerpbureau. Maar ja, die hele tafel die deed het helemaal niet toen. en toen zei de jongen, ja, ik heb ook nog iets anders. Dat was een aanrecht van suikerklontjes. Dat is echt waar, dat het hele aanrecht was van suikerklontjes. En toen zag ik ineens allemaal muizenkeutels eronder liggen. En toen dacht ik, deze gast is gewoon gek. Ze zijn gewoon in zee gegaan met een totale idioot. Nou, lang verhaal kort, die tafel heeft het nooit gedaan. En toen zei de regisseur, want het was niet live, nou, veeg af en toe maar met je hand op de tafel en dan monteren we het later in alsof die tafel het wel gedaan heeft. Oh, wat erg. En toen kreeg ik 1 minuut voor de uitzending een appje van, of een sms'je toen, monteren van tafel niet gelukt. En toen had ik een enorme knoop in mijn maag. Ik dacht, het zal toch niet zo zijn. Jij over die tafel swipt. Dus ik zat te interviewen en de hele tijd lukraak over die tafel te vegen. En dat is uitgezonden. En mensen die hebben dat gezien en dachten, gaat het wel goed met die jongen? Want die stelt een vraag. En dan veegt hij over die tafel. Nou ja, dat soort kapitale flops heb ik op mijn naam staan. Want tv gewoon minder leuk. In de regel tv minder leuk. Ik heb ook een economieprogramma gedaan. Dat was dan op locatie. Dus dan ga je op pad met een geluidsman en een cameraman. En dan allemaal veel te moeilijke interviews doen over economie. Dat was echt heel leuk om te doen. Ik zeg niet dat het een goed programma was, maar het was wel echt heel leuk om te doen. Dus dat soort dingen zijn heel erg leuk. Maar heel, ja, er komt meer druk, meer mensen, meer techniek. Het wordt meer geregisseerd. Dus in praktijk vond ik het gewoon niet altijd even leuk. Is het iets wat je nog ambieert? TV? Mm-hmm. Nou, niet een enorm brandende ambitie, nee. Wat wel? Ja, wat wel? Weet ik eigenlijk niet. Behalve het boek? Ja, oh ja, het boek. Ja. En nee, ik weet het. Ik heb niet een soort groot masterplan of een soort top van de berg die ik wil bereiken. Nee, heb ik niet zo. Het is wel lekker rustig, toch? Ja, misschien ook wel te rustig. Als je jonger bent, heb je dat wel. Hè? Dat je dan denkt van, oh ja, later. Dan staat mijn gezicht op billboards of weet ik veel wat. Maar dat, ja, eigenlijk heb ik dat totaal niet. Nee. Dus niet zo ambitieus? Of gewoon tevreden? Kijk, je kan ook ambitieus zijn in wat je doet. Dat je wil dat het goed is, dat het relevant is. Dat het er doet. Hè? Dat je iets maakt dat memorabel is of mensen aanspreekt. Dus meer in die sferen. Dat is meer ambitie voor mij op dit moment. En nu kun je dat kwijt. Nu zit je op de goede plek. Ja, ik heb nu één keer in de week een lang interview. Dat is echt best wel rustig. In plaats van vroeger denk ik dat elke dag, weet je wel. Dat was best hectisch. En dan de zaterdagochtend, dat vind ik ook gewoon een soort feestje. Maar dat is toch best hard werken. Want we hebben toch al 3 boeken en 4, nou ja, weet ik veel. Maar gewoon best wel veel voorbereiding. Maar dat vind ik echt heel erg leuk. En dan moet dat boek er nog komen. Nou, ik zou nog wel wat meer dingen ernaast willen ontwikkelen langzaamaan. Maar wat dan? Geen idee. Oh. Ik weet het echt niet. Ja. Een tafel die je kan swipen. Een tafel die je kan swipen. En dat er dan hele mooie dingen gebeuren. En dat je daar prijzen voor gaat winnen. Ik heb een losnaadmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. En ik kwam al blij binnenlopen met een plaat. Ja, ik heb deze LP. Dat is een beetje slik hoor, maar ik vind het mooi. Van Michael McDonald met de grote hit I Keep Forgetting. Die was helemaal grijs gedraaid. Die klinkt als een knisperend haardvuur. En toen vond ik van de week in de bak een nieuw exemplaar die weer helemaal opnieuw grijs gedraaid kan worden. Zit ik wel met de oude. Ja. Dus als iemand door dat haardvuur heen kan luisteren, ik dacht, nou ja, jij hebt hier een soort. Hoe noemde je die rubriek nou? Het Loslaatmuseum. Nou, loslaten deze. Ja. Los. Mooi. En jij mag ook wat kiezen. Nou ja, nu moet ik zeggen, het is vrij bekaaid op dit moment. En dat heeft allemaal verschillende redenen. Sommigen zijn vergeten om iets achter te laten. Dus het loopt niet zo lekker met het museum op het moment. Oké. Maar dus het enige wat ik in de aanbieding heb, is dit badkamerkastje. Oh, wat een. Van Marlijn Weerdenburg. Oh, wat aardig. Leuk hoor. Een beetje retro. Ja, dat is die, ja. Gebroken wit. Ja, zeker. Ja, ik denk niet dat ik hem aan jou kan slijten. Hè? Nee. Krijg ik ook ruzie als ik vannacht thuis kom met dit badkamerkastje. Dan heb ik een probleem. Nou, wat erg. Sorry. Ja, nee, dus jij gaat dit alleen maar achterlaten. Nou, ik ben er maar weer vanaf. Ja, dankjewel. We eindigen met de liefde. We hadden het al een beetje over de liefde gehad. Hier had je ook 2 opties opgegeven. Erika Badu met In Love With You. Of Just The Two Of Us. Bill Withers. Grover Washington. Welke wil je horen? Zullen we Erika Badu doen? Ja. Het is niet echt Bohemian Rhapsody, hoor. Het is een vrij simpel liedje. En wat is de reden dat je dit... Waarom vind je dit nummer nou zo treffend als het over de liefde gaat? Omdat dat liefde moet leuk zijn. Het moet een beetje simpel gaan. Het moet niet voelen alsof je heel hard aan het werk bent. Het moet niet voelen alsof het iets heel zwaars en heel gewichtigs is. En liefde, als het leuk is, dan is het ook een beetje luchtig. Hè? En dit is een heel luchtige plaat ook, vind ik. Dus, en heel lief. Het is heel, heel zacht. En hoe lang ben je nu samen met Iris? 5 jaar. En waarom is zij het? Iris die heeft een paar magische gewoontes. Ten eerste snap ik er niet helemaal, dus dat blijft altijd spannend. Maar Iris is van nature eigenlijk altijd vrolijk. Niemand is altijd vrolijk, maar bij Iris is vrolijkheid nooit heel ver weg. En ze heeft gewoon een basishouding van, oh jee, we gaan er tegenaan. En ja, ze heeft dingen als mopperen, klagen, tegenslagen, heel erg lang erbij stil blijven staan. Dat zijn gewoon allemaal functies die er niet echt op zitten. En dat maakt het echt een feest. Als je zo iemand naast je hebt. Dus dat is een van de redenen. We hebben veel interesses gemeenschappelijk. Parijs zijn er daar één van. Wijn? Ja, zij heeft nu een wijndiploma. Dus zij is nu de grote connoisseur van de wijn. Ja. Dankjewel, Pieter van der Wielen, dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere afleveringen van Misha terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En weer laten weten wat je van het gesprek vond. Laat me dat dan weten via X of Instagram, @MishaBlog. Now remember the first time that we met you. Now could I forget you? When you smile and I turn and I say to you, yo, you pure and true. I'm in love with you, in love with you, in love with you, in love with you. I'm in love with you, in love with you, in love with you, in love with you. Your mama said, standing in love, lady. And I don't care what your sister said. Oh, but you get up, man. I need you. He said he's really digging me. I don't know what to say. I can't imagine why I feel so do like. NPO Radio 1.